Dzień dobry Państwu, witamy po godzinie 16. Michał Jakubik, Agnieszka Stępień, Kuba Strzyczkowski. Program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 24 dzień lutego, czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Radosław Prus. Za przestępstwo, z którego sprawca uzyskał korzyść majątkową, przepadek mienia, Sejm wprowadził zmiany do kodeksu karnego. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy budowlanej, do której doszło na gdyńskim osiedlu Kamienna Góra. Unijny Urząd Antykorupcyjny bada doniesienia o możliwych nieprawidłowościach w Europarlamencie, gdy szefem tej instytucji był Martin Schulz. Ta ustawa ma uniemożliwić czerpanie korzyści z majątku pochodzącego z przestępstwa. Sejm wprowadził zmiany do kodeksu karnego, zmiany dotyczące tzw. konfiskaty rozszerzonej. Zgodnie z ustawą, w razie skazania za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął chociażby pośrednio korzyść majątkową znacznej wartości, sąd może orzec przepadek przedsiębiorstwa stanowiącego własność sprawcy albo jego równowartość. Przeciwko głosowali posłowie Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej, a PSL wstrzymał się od głosu. Iwona Szczęsna. Według posła Marcina Święcickiego z Platformy wadą ustawy jest to, że wprowadza domniemanie złego pochodzenia mienia i przerzuca na sprawcę ciężar udowodnienia, że jest inaczej. No udowodnić 5 lat wstecz, że nie mógł osiągnąć korzyści materialnej, wydaje nam się, że to już jest zbyt daleko idące. Dlaczego rząd się temu sprzeciwia? Wiceminister Marcin Warchoł zapewniał, że lustracja mienia na 5 lat wstecz jest konieczna. Działalność przestępcza, działalność mafii to jest pewien film. Skoro my tu i teraz łapiemy tylko klatkę z tego filmu, to nie bądźmy naiwni. Kradł wcześniej. Domniemanie to występuje w wielu innych systemach prawnych. Jest dłuższe niż u nas. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki jest pewien przydatności nowego narzędzia. Mafia Pruszkowska, nasi liderzy mafii pruszkowskiej pierwszy raz jak zostali złapani, to też zazwyczaj no niewiele mieli, prawda? Oni są biedni ludzie. I jestem przekonany, że może być podobnie w przypadku spraw głośnych teraz, no, takich jak reprywatyzacja. Ustawa trafi teraz do Senatu. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. W serwisie trójki Gdynia i osunięcie skarpy na dom. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy budowlanej, do której doszło na osiedlu Kamienna Góra. Wieczorem na budynek osunęły się hałdy ziemi. Mieszkańcy zostali ewakuowani i na szczęście nikomu nic się nie stało. Według wstępnych informacji powodem osunięcia ziemi mogła być wycinka drzew oraz budowa jednej z okolicznych willi. Dom powstał w drugiej połowie ubiegłego roku niezgodnie z projektem budowlanym. Mówi wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała. Nie pozwolę sobie odpowiedzialnie twierdzić, że to rzeczywiście są przyczyny. Natomiast no, widzieliśmy bardzo dużych rozmiarów inwestycję, która została wstrzymana kilka lat temu. Inwestycje powyżej. Ta inwestycja została wstrzymana, ponieważ była budowana sprzecznie z pozwoleniem na budowę, jakie wydał prezydent miasta Gdyni. Wówczas właściwy po temu organ, czyli właśnie powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, ją wstrzymał i ona tak od wielu lat stoi. Widzimy tam pewne uszkodzenia w folii, która zabezpiecza skarpę, ale nie potrafię powiedzieć, czy to istotnie była ta przyczyna. Kolejna sprawa, która rzuca się w oczy, to masywna wycinka drzew. Budynek w tej chwili bada inspektor nadzoru budowlanego, to on ma odpowiedzieć na pytanie, co jest powodem katastrofy. Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF bada doniesienia o możliwych nieprawidłowościach w Europarlamencie, gdy szefem tej instytucji był Martin Schulz, teraz kandydat na kanclerza Niemiec. Obciążających Schulza możliwych nieprawidłowościach, omijaniu zasad dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników Europarlamentu, pisał m.in. niemiecki tygodnik Der Spiegel. Schulz nie wypowiada się na temat tych zarzutów. Beata Płomecka. Przedstawiciele biura prasowego OLAF-u zastrzegają, że nie ma jeszcze decyzji o rozpoczęciu dochodzenia w sprawie nadużyć czy nielegalnych działań. Na razie OLAF sprawdza, czy istnieje wystarczające podejrzenie, że doszło do oszustw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej i czy jest kompetentny, by rozpocząć działania w tej sprawie. Dopiero wtedy OLAF zdecyduje, czy rozpocząć dochodzenie. Według informacji podawanych przez niemieckie media, Martin Schulz z naruszeniem procedur zatrudniał swoich współpracowników, zabiegał o korzystne dla nich wynagrodzenie, co wiązało się także z przypadkami fałszowania dokumentacji. Na przykład jeden ze współpracowników zatrudniony na polecenie Martina Schulza w biurze Parlamentu Europejskiego w Berlinie w dokumentach wpisywał Brukselę, by otrzymywać specjalne dodatki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Specjalna komisja przeprowadzi kontrolę w jednej z rosyjskich kolonii karnych. W Rupcowskim numer 5 odsiaduje wyrok opozycjonista, któremu sąd uchylił wyrok. Przedstawiciele komisji chcą sprawdzić, dlaczego do tej pory mężczyzna nie został wypuszczony na wolność. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Ildar Dadin został skazany w grudniu 2015 roku na 3 lata łagru za udział w nielegalnych demonstracjach. Jest on pierwszą osobą, wobec której zastosowano znowelizowane przepisy kodeksu karnego przewidujące surowe wyroki za kilkakrotne naruszenie ustawy o zgromadzeniach. Dadin odwołał się do Sądu Konstytucyjnego, a ten orzekł, że jego sprawa powinna trafić do ponownego rozpatrzenia. 22 lutego Sąd Najwyższy zapoznał się z aktami procesowymi i podjął decyzję o uchyleniu wyroku, umorzeniu postępowania i nakazał wypuszczenie opozycjonisty na wolność. Tymczasem Ildar Dadin wciąż przebywa za kratami. Kierownictwo kolonii karnej tłumaczy, że wypuści go, gdy dostanie pisemne potwierdzenie wyroku. Przetrzymywanie opozycyjnego polityka nie spodobało się członkom komisji społecznej monitorującym miejsca odosobnienia. Zapowiedzieli oni, że przeprowadzą w łagrze kontrolę i wyjaśnią, dlaczego Dadin nie został jeszcze wypuszczony na wolność. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Uwaga, proszę państwa, na wiatr. Dziś mocno wiało. W ciągu dnia na południu do 90 km na godzinę. W tej chwili ten wiatr stopniowo słabnie. Wysoko w górach wiatr w porywach początkowo był do 130 km na godzinę. Również słabnący, miejscami zawieje śnieżne. A w nocy, z piątku na sobotę, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie, na północy możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady śniegu, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju oraz na wybrzeżu. Temperatura minimalna w nocy od minus 5, minus 4 na wschodzie oraz w kotlinach sudeckich do minus 1 stopnia na zachodzie i wybrzeżu, ale w dolinach karpackich lokalnie nawet plus 7. Wiatr w nocy umiarkowany, okresami dość silny, początkowo na wschodzie w porywach do 60 km na godzinę. Zachodni, północno-zachodni, stopniowo słabnący. Wysoko w górach porywy wiatru do 80. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, mam zabawną niespodziankę dla klientów kupujących na raty. Sól w cukierniczce? Prawie. Zapłacimy pierwszą ratę za nich. Ale się zdziwią, gdy się dowiedzą. Niespodzianka. Teraz w Saturnie zapłacimy twoją pierwszą ratę. Kup sobie więc kuchnię gazowo-elektryczną Aminka z obrotowym rożnem, klasa A, za 1399 zł. Szczegóły w sklepach. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16. Program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 7 trójek na początku 22. Dariusz Pieruk przy tym telefonie do 19. A co w naszym programie? Uwaga, trudne warunki pogodowe. Instytut Meteorologii ostrzega. Od kilku dni obserwujemy większe opady deszczu. Dodatkowo obserwujemy dodatnią temperaturę, co powoduje, że topnieje pokrywa śnieżna, a to spowodowało wezbranie w rzekach, właściwie w całej Polsce. Za kilka minut przeniesiemy się do Lahti, gdzie nasi skoczkowie przygotowują się do jutrzejszych zawodów w ramach Mistrzostw Świata. Za kilkanaście dni mogą przylecieć bociany. Ostatni to moment, by przygotować im gniazda. Najlepiej umieścić na specjalnym słupie. Niektóre z nich bywają naprawdę ogromne. Potrafią ważyć, a jeszcze jak namoknie to wszystko, potrafią ważyć nawet ponad tonę, takie największe gniazda. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki w Błaszkach. Radni mają kłopot z tabletami. Twierdzą, że nie są im potrzebne, choć innego zdania jest burmistrz. Radni zostali zaskoczeni informacją o dostaniu tabletów, gdzie całkowicie niepotrzebnie zostały kupione tablety, bo żeby mieć kontakt z urzędem, wcale nie jest potrzebny tablet mi w domu. Uwaga, jedzenie posiłków w samochodzie jest niebezpieczne, a na przykład okruchy mogą zaszkodzić fotelikom dla dzieci. Te okruchy z jedzenia bardzo destrukcyjnie wpływają na działanie tych mechanizmów. W foteliku, który mamy, zdarzyła się taka sytuacja, że podczas testów zderzeniowych popuściły pasy bezpieczeństwa i okazało się, że było to z powodu zabrudzenia tego zamka. Co jeszcze w naszym programie? Okazuje się, że adopcja psa poprzedzona jest wieloma procedurami. Czy to aby na pewno konieczne? Proszę panią, no pani nie ma zdania na temat sterylizacji? To ja, mówi, po przeanalizowaniu tej ankiety nie mogę pani wydać, mówi szczeniaczka. Naprawdę egzamin. No, jedna osoba tylko może wypełniać dokumenty, druga nie może podpowiadać. Po 16.30 redaktor Wałkuski z Waszyngtonu, a po 17.20 co w mowie piszczy i Katarzyna Kłosińska. Tu Trójka, prawie 10 minut po 16.00.

Piątek bez pana Adama to piątek stracony. Panie Adamie, dobry wieczór, halo. Kłaniam się nisko. Witam pana. Panie redaktorze, ostatnio spotkałem się z takim pytaniem, że raki są przysmakiem węgorzy. To jak to się dzieje, że węgorzy się do nich dobierają, że tak się wyrażę, skoro one mają taki twardy pancerz i mocny? No, sprawa sprowadza się do tego, że rak rośnie. I na przykład rak szlachetny w ciągu swojego życia kilkanaście razy zmienia pancerz. I w tym czasie, kiedy rak zmienia pancerz i jeszcze nie wyrósł mu ten nowy pancerz, to one są takie bezbronne. Bardzo delikatne. Gładziutkie, smaczniutkie. A węgorz, który ma idealny wprost węch, po prostu wyczuwa ten aromat i te raczki sobie, prawda, połyka. Na dodatek zje rybkę, zje żabkę, zje ślimaczka, dlatego jego mięso jest tak wyjątkowo smaczne. W odróżnieniu od tych chińskich węgorzy. Czyli wniosek z tego taki, że kiedy zmieniamy pancerz, powinniśmy uważać na węgorze, prawda? I nie tylko. A mogę jeszcze jedno słowo? Ale jedno słowo. Wie pan co, trochę irytuje mnie, bo to graniczy nawet, powiedzmy, czasami z całkowitą nieznajomością tematu takie gadanie, że węgorze odżywiają się padliną. No, ale to tym, panie Adamie, to porozmawiamy za tydzień. Pozdrawiam pana, dziękuję. To była Holly McVie w naszej piosence dnia. 17 już minut po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Pada i mocno wieje, taka pogoda jest prawie w całej Polsce. Po nocnych wichurach nadal wiele osób nie ma prądu i nadal usuwane są zniszczenia. Instytut Meteorologii ostrzega też przed wzrastającym poziomem wody w rzekach. O szczegółach Izabela Woźniak. Połamane drzewa, zalane piwnice. Do takich zdarzeń strażacy wyjeżdżali w nocy w całym kraju 650 razy, mówi rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najwięcej interwencji odnotowano na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego. O tym, jak dynamiczna jest sytuacja, niech chociażby świadczy fakt, że tylko dzisiaj z kolei do godziny 9 strażacy wyjeżdżali już prawie 250 razy. Dzisiejsze interwencje związane są przede wszystkim z usuwaniem skutków silnego wiatru, bardzo silnie wieje w województwie lubuskim, a także w województwie małopolskim. Tam silna wichura zerwała najwięcej linii elektrycznych i uszkodziła stacje transformatorowe. Według informacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w całym kraju bez prądu jest 21 tysięcy gospodarstw. Z czego ponad 14 tysięcy w województwie małopolskim, głównie w powiecie krakowskim i miechowskim, a także w województwie lubuskim. Natomiast w województwie małopolskim dzisiaj wichura uszkodziła lub zerwała dachy na ponad 30 budynkach. Te dachy zostały przez strażaków zabezpieczone. Najwięcej takich interwencji odnotowano w powiecie krakowskim i tatrzańskim. Ulewny deszcz, silny wiatr i temperatura na plusie, która powoduje topnienie śniegu. To spowodowało wezbranie rzek i poważną sytuację hydrologiczną w całym kraju. Teraz mamy 20 przekroczeń stanów alarmowych i prawie 70 ostrzegawczych. Jak mówi Grzegorz Walijewski z IMGW, najwięcej ostrzeżeń jest dla Dolnego Śląska. I tam sytuacja jest teraz najgroźniejsza. W zlewni rzeki Kaczawa, Czarna Woda, w zlewni Baryczu oraz w zlewni Sąsiecznicy. Natomiast w Polsce centralnej, tutaj mam na myśli Pilice, Bzurę oraz Bóg, tutaj sytuacja cały czas będzie na tym samym poziomie albo nawet troszeczkę się pogarszać, ponieważ tu wydaliśmy ostrzeżenie trzeciego stopnia, czyli najwyższego. No i najgorsza właśnie sytuacja będzie na rzece Bóg, ponieważ tam jeszcze mamy zjawiska lodowe, które nie do końca się roztopiły. Groźna sytuacja jest na Bałtyku. Stany wody na morzu mogą wzrastać o 100 cm w ciągu 3 do 6 godzin, a także ta woda morska może szczególnie tutaj w województwie zachodniopomorskim wpłynąć do rzek, czyli zrobić tak zwaną cofkę i tam stan wód też może wzrosnąć, aczkolwiek tutaj nie jakoś drastycznie. No, gorsza sytuacja jest raczej na samym morzu. Jeżeli chodzi o prognozę pogody, to ostrzeżenie przed silnym wiatrem do wieczora utrzymane jest dla wschodniej i południowo-wschodniej Polski. W weekend wiatr zdecydowanie osłabnie, ale pogoda będzie jesienna, mówi Anna Nemec z IMGW. Dużo chmur, dużo opadów, to będzie deszcz ze śniegiem, miejscami śnieg, taki nieprzyjemne, mokre. Te opady nie będą już intensywne, będą głównie o charakterze przelotnym. Śniegu nie spodziewamy się, żeby utworzył dużą pokrywę śnieżną. I temperatura, taka lekka zima, w nocy mróz do około -2 stopni, a w dzień temperatura maksymalna nieznacznie powyżej 0 do 3-4 stopni. Uwaga, będzie bardzo ślisko. Wystąpi zjawisko oblodzenia, czyli to, co spada w ciągu dnia, czyli deszcz ze śniegiem, mokry śnieg, przy gruncie może być miejscami nawet -4, -5 stopni i to spowoduje, że na pewno drogi będą oblodzone. Pogoda nie zmieni się do połowy przyszłego tygodnia. Raport pogodowy przygotowałam. Izabela Woźniak. Panie Hubercie, witam, dzień dobry. Powiedziałem, że bociany za kilkanaście dni. Dopiero, a tymczasem pan już coś zauważył, to prawda? Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry dla wszystkich słuchaczy Trójki. Tak, wczoraj oniemiałem, bo zobaczyłem na Mazurach nad jeziorem Sasek Wielki szybującego bociana. Nie wiem, czy nie za wcześnie, bo dzisiaj przeszła burza śnieżna. Co prawda nie ma już po tym śniegu ani śladu, ale przez dobrą godzinę mieliśmy tutaj niezłą zadymkę. Ale mam nadzieję, że bocian wie, co robi. Jak przyleciał już teraz, to znaczy, że jest to odpowiedni moment. Choć może warto pokusić się o małe ogłoszenie. Uwaga, bociany, jeszcze jest za wcześnie. Zwłaszcza, że w tej chwili w Warszawie zaczął padać śnieg. Tony Bennett, Michael Bublé. Miss the Saturday dance. Heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. I thought I'd visit the club. Yeah, mother. Got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around much anymore. Darling, I guess that my mind's more at ease. Oh, nevertheless, why stir up memories? I've been invited on dates. Might have gone, but what for? It's awfully different without you. Don't get around much anymore. Panie Krzysztofie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, coś o ptakach raz jeszcze? Chciałem się pochwalić tym, że na południu Polski, w Małopolsce już ptaki są. W poniedziałek już oglądały budkę, przyglądały się, po orzechu sobie skakały, a dzisiaj na tym wietrze tylko mu dziupy było widać z dziurki w budce. Ot taka wiosenna niemalże obserwacja. Pozdrawiam. I might have gone, but what for? It's awfully different without you. Don't get around much anymore. To Tony Bennett, Michael Bublé. Program trzeci, audycja popołudniowa. Przeniesiemy się do Lahti, tam nasz reporter Michał Gąsiorowski. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, dobry wieczór. Jak tu pięknie, powiedzieć. A nie wieje? Dla nas to nie jest specjalnie odczuwalne, ale dla skoczków, którzy zakończyli kwalifikacje, to było odczuwalne. W związku z tym ja mogę powiedzieć, że delikatnie powiewa. Oni twierdzą, że wiało trochę bardziej. Pytam nieprzypadkowo, bo wiem, że w środę treningi w Lahti odwołano z powodu silnego wiatru. W czwartek jednak udało się przeprowadzić 3 serie. A jak było dzisiaj? To były dziwne serie, bo w jednej była potworna śnieżyca, a kolejna już była zupełnie normalna. Dzisiaj kwalifikacje były w dobrych warunkach. Wiatr wiał trochę na progu, jednym troszkę bardziej, drugim trochę mniej. Nie były to jakieś gigantyczne różnice, chociaż Maciej Koc skakał akurat w najgorszych warunkach. Natomiast Kamil Stoch, 103,5 metra, pobił rekord skoczni, był zdecydowanie tutaj najlepszy, pobił wszystkich o głowę. Jedyna zła wiadomość jest taka, że złapał się za kolano i widać, że strasznie go to kolano bolało. Natomiast twierdzi, że to jest sprawa taka, która się ciągnie od początku sezonu. Lekarze twierdzą, że to jest wyłącznie kwestia przeciążenia. Robili wszystkie możliwe badania, jakie tylko się da, nie wykazały żadnej kontuzji, więc Kamil się już po prostu do tego przyzwyczaja, ale pozostali nasi też naprawdę świetnie skakali. Dawid Kubacki wygrał kwalifikacje, czyli był najlepszy spoza tej pierwszej dziesiątki, bo pierwsza dziesiątka start ma zagwarantowany. Piotr Żyła był drugi. W tej dziesiątce Maciej Kot wycisnął 97 metrów z takich bardzo trudnych warunków, a zatem naprawdę tylko przyklasnąć. Mam nadzieję, że mamy chwilkę, bo chciałbym, żebyśmy posłuchali minutkę dosłownie, co Maciej Kot powiedział po tych kwalifikacjach. No i chwaliłem właściwie całą reprezentację za to, jak się tutaj zaprezentowali, bo naprawdę serce rosło, jak się na te skoki patrzyło. Cieszą mnie takie słowa, bo nam też po prostu dobrze się skacze. Fajnie jest widzieć kolegów tak wysoko w klasyfikacji i samemu skakać daleko, także to jest naprawdę dla nas komfortowa sytuacja, bo nie mamy powodów do zmartwień. Taki dzień jak dziś, takie skoki dają powody do spokoju, który jest bardzo ważny i daje sporo pewności siebie, także będziemy spać spokojnie. Jutro chcemy po raz kolejny, tak jak dziś, wykonać po prostu swoją robotę najlepiej jak potrafimy. Ktoś musiałby być jakimś, nie wiem, tybetańskim mnichem, żeby w ogóle wyłączyć myślenie i nie wiedzieć, gdzie się znajduje. To jest oczywiste, jesteśmy w Lahti na Mistrzostwach Świata i walczymy o medale, ale najważniejsze jest to, żeby ta myśl nie dominowała i w tym najważniejszym momencie, kiedy jesteśmy przed belką, siadamy na tej belce, myśleć tylko i wyłącznie o tych zadaniach technicznych, które mamy do wykonania, bo to one, tak jak dziś, dają dobry skok, który daje dobre miejsce. Wiadomo, że są rzeczy, na które nie mamy wpływu, chociażby warunki, więc nie możemy się na nich koncentrować. Relaksik do jutra? Tak, mamy sporo czasu, bo te kwalifikacje były wcześniej, jak wczorajsze treningi, także wrócimy do domu, na pewno zjemy coś dobrego, żeby też się zregenerować. Dobry film, może partyka pokera i pójdziemy do spania. Czyli zupełnie jak klasyczny piątkowy wieczór u pana. No niemalże. Przypomnijmy, Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki wystartują jutro w konkursie o Mistrzostwo Świata na normalnej skoczni w Lahti, a potem jeszcze czekają nas emocje bardzo poważne, bo potem zawody na skoczni dużej to w środę, tak? Dobrze pamiętam? Chyba w czwartek, jeżeli dobrze pamiętam, a w sobotę konkurs drużynowy. Konkurs drużynowy, to tak na jest. Pewno, tak, to dokładnie. A jeszcze wcześniej, we wtorek, Justyna Kowalczyk pobiegnie na 10 kilometrów. Dzisiaj widziałem ją na chwilę, jest w wyśmienitym nastroju, chyba w dobrej formie. Oczekiwania ogromne, ale skoczkowie Adam Małysz troszkę emocje studzą. No tak, no bo nie można wymagać od tych skoczków, żeby zawsze wygrywali. Tutaj naprawdę może być tak, że jednemu powieje trochę bardziej, drugiemu trochę mniej. Mimo najszczerszych chęci i fantastycznej formy, to czasami nie da się po prostu wycisnąć więcej z takiego skoku, więc odrobina loterii w tym wszystkim jest. Natomiast muszę przyznać, że no to, jak są przygotowani nasi, to jest po prostu no fenomenalne. I tak jak mówiłem, serce rośnie, jak się na nich patrzy. Do tego aura jest przecudna, ponieważ to jest piękna zima, dużo śniegu, padają malutkie płatki. Nie ma soli żadnej na drogach, tutaj się jeździ w kolcach po zaśnieżonych drogach, nie ma soli na chodnikach, bo jest żwirkiem posypany najwyżej, więc to wszystko sprawia, że można się tutaj poczuć naprawdę jak w królestwie śniegu. Rozmarzyłem się, brakuje tylko świętego Mikołaja z Lahti, Michał Gąsiorowski. Dziękujemy. Makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. satisfied. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love. Grupa The Beatles, program trzeci po 16.30, czas na skrót. Radosław Mróz. Około 28 tysięcy gospodarstw dalej bez prądu to skutek wichur, które pozrywały linie energetyczne. Najtrudniejsza sytuacja jest w Małopolsce, gdzie bez energii elektrycznej jest około 6800 odbiorców. W tym województwie silny wiatr uszkodził także ponad 70 dachów. Do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 17. 13 osób zatrzymanych za wyłudzenie VAT. CBŚP rozbiło grupę, która wyłudzała podatek na fikcyjnym handlu bejcą oraz z panelami fotowoltaicznymi. Wszyscy usłyszeli zarzuty oszustw wartości, a także działania w zorganizowanej grupie przestępczej. W ich zatrzymaniu brali udział antyterroryści, bo było podejrzenie, że przestępcy mogą być uzbrojeni, mówi rzeczniczka CBŚP Agnieszka Hemelusz. Blisko 100 funkcjonariuszy jednocześnie weszło pod kilkadziesiąt adresów w 5 województwach w naszym kraju. Chodzi o województwa lubelskie, mazowieckie, śląskie, opolskie i wielkopolskie. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 13 osób. Została również zabezpieczona broń i panele fotowoltaiczne. CBŚP ocenia, że przez działania przestępców Skarb Państwa stracił co najmniej 5 milionów złotych. Jest śledztwo w sprawie uniemożliwienia wstępu na galerię sejmową. Prokuratura zbada okoliczności niewpuszczenia tam grupy kobiet 6 października. Na sali plenarnej był dyskutowany wtedy projekt zaostrzenia prawa aborcyjnego. Na galerię mogło wejść tylko 5 kobiet. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła sieć obywatelska Watchdog Polska. Prokuratura informuje, że podstawą śledztwa jest m.in. ustawa o dostępie do informacji publicznej. Syryjscy rebelianci wspierani przez Turcję zajęli całe miasto Al-Bab. Do tej pory było ono bastionem bojowników tzw. państwa islamskiego. Al-Bab leży na północy Syrii, było oblężone przez rebeliantów od grudnia. Jak informuje turecki premier, walki o to miasto należały do najkrwawszych. W czasie starć turecka armia straciła ponad 70 żołnierzy. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Mówiłem Państwu o tym, co w nocy, a co w sobotę. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże na północy, miejscami rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady śniegu, głównie w południowo-wschodniej połowie kraju oraz na wybrzeżu. Wieczorem na północnym zachodzie opady deszczu. Jutro temperatura maksymalna od 1 stopnia na północnym wschodzie do 6 na południowym zachodzie. W dolinach karpackich lokalnie minus 1, a wiatr słaby, umiarkowany. Na wybrzeżu okresami dość silny. We wschodniej połowie kraju w porywach do 60 km na godzinę ten wiatr zachodni, południowo-zachodni, a wysoko w górach porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Już niebawem oczy już całego świata zwrócą się na Dolby Theatre w Kalifornii. Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, znane również jako Oscary, zostaną przyznane po raz 89. Rekordową liczbę 14 nominacji zebrał film La La La La La, La Land. Czy pobije rekord otrzymanych nagród? Pytań jest więcej. Zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce. Tym razem poprowadzimy ją we dwoje. Do usłyszenia w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zaczynamy zaraz po północy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi cena do sklepu Euro. Dzień dobry, poproszę koczek, a brodę proszę przyciąć na drwala. Bardzo mi przykro, ale dziś tniemy na gładko. W sklepach Euro ceny tniemy na gładko. Smart TV Samsung 40 cali Wi-Fi za 1549. Smart TV Philips 49 cali Wi-Fi za 1990. Huawei Honor 7 Lite Dual SIM za 888 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Tradycyjnie czy nowocześnie? Pytamy Karola Okrasę.

Tak, no pan awansował. Dobrze? Dobrze, wiosna przyszła do Waszyngtonu. Słyszy pan, właśnie, słyszy pan, w jakim jestem pogodnym nastroju? Bo podobno bardzo ciepło. Bardzo pogodnie. Właśnie nawet znalazłem informację, że to może być najcieplejszy luty w historii Waszyngtonu od 1860 czy 70 roku. Mhm. Spisują temperatury. No i z tych spisów tegorocznych wynika, że jeśli prognoza się sprawdzi, bo jeszcze do końca do tego chwilka pozostała, to będzie 7 dni z temperaturą powyżej 70 stopni Fahrenheita, czyli 21 stopni Celsjusza. Dziś ma być 24, wczoraj było chyba też 24. I to będzie najcieplejszy luty w historii, odkąd tylko notowano temperatury w Waszyngtonie. Także wiosennie kwitną drzewa w Waszyngtonie. Wczoraj klimatyzację musiałem nawet włączyć w mieszkaniu. Stąd ten dobry humor. Co tam u pana prezydenta Trumpa? O, sporo się dzieje. Po pierwsze, imigracja, to znaczy Donald Trump, jego rząd wydał dwa rozporządzenia, które precyzują jego zapowiedź rozszerzenia puli nielegalnych imigrantów, którzy mogą być deportowani ze Stanów Zjednoczonych. Słyszy pan, jak to brzmi? Pula... No właśnie, zastanawiam się, co pana tak raduje. Znaczy pana wszystko raduje, to już się przyzwyczaiłem, ale w tym wiosna, wypadku. Mówiłem panu, wiosna, że pana wiosna raduje, tak. W każdym razie tak, za prezydenta Obamy, przede wszystkim, przynajmniej w tych ostatnich latach, bo łącznie za prezydentury Obamy deportowano 2 700 000 nielegalnych imigrantów, więc Obama aż tak dobry dla nielegalnych imigrantów nie był. W każdym razie, przynajmniej w ostatniej fazie jego prezydentury, amerykańskie służby graniczne i imigracyjne deportowały głównie osoby z przeszłością kryminalną. Tak zwany tryb ekspresowej deportacji dotyczył tylko tych, którzy byli w Stanach Zjednoczonych nie więcej jak 14 dni i zostali schwytani w odległości do 100 mil od granicy, czyli do 160 kilometrów od granicy. Te osoby natychmiast usuwano, wszystkich pozostałych kierowano do sądów, no i tam procedury czasami trwały latami. W przypadku Donalda Trumpa następuje zmiana, w tym tygodniu jego rząd wydał rozporządzenie, że już także osoby, które nie udowodnią, że były 2 lata w Stanach Zjednoczonych i mogły zostać schwytane w dowolnym miejscu kraju, mogą podlegać tej procedurze szybkiej deportacji. Tak jak za Obamy dotyczyło to głównie osób z przeszłością kryminalną, tak teraz każdy, kto popełni, nielegalny imigrant, który popełni jakieś wykroczenie, przestępstwo, nie wiem, zostanie zatrzymany za jazdę z prawem jazdy, które wygasło, może zostać deportowany, także liczba osób, które mogą podlegać deportacji, się zwiększa. Imigranci się boją. Organizacje broniące praw imigrantów ostrzegają, by byli bardzo ostrożni. Niektórzy na przykład upoważniają znajomych do tego, żeby odbierali ich dzieci ze szkół. Tworzą sieć kontaktów, na przykład SMS-owych, że jeśli okaże się, że agenci służb imigracyjnych gdzieś tam przyjdą, to żeby powiadomić wszystkich dookoła. Kościoły przygotowują się także na przyjmowanie imigrantów. Także jest bardzo duży niepokój. No ale to jest jedna z zapowiedzi Donalda Trumpa. Uszczelnienie granic, a i także usunięcie ze Stanów Zjednoczonych przynajmniej tych imigrantów, którzy wchodzili w konflikt z prawem. Nie jedyna to zmiana, tych zmian jest sporo. Może to nie jest najważniejsze, oczywiście, aczkolwiek swojego czasu opowiadaliśmy o tym słuchaczom Trójki. Przeforsowano za czasów prezydentury Baracka Obamy pomysł transpłciowych toalet. Jak to działało? Tak, to chodziło o to, że osoba, której transpłciowa, czyli której płeć fizjologiczna nie zgadza się z tą płcią odczuwaną, czy z tożsamością płciową, mogła sobie wybierać toaletę. Czy to dotyczyło uczniów szkół publicznych w Stanach Zjednoczonych. Takie rozporządzenie wydał rząd Baracka Obamy, że ci uczniowie mogli sobie wybierać, z której toalety korzystają, tak jak się czują, mogli chodzić do takiej toalety. No i właśnie w tym tygodniu rząd Donalda Trumpa wycofał to rozporządzenie. Ono wywołało po wprowadzeniu przez Baracka Obamy bardzo dużo kontrowersji, sprzeciw gubernatorów kilkunastu stanów. Oni skierowali tę sprawę do sądu, ono zostało wstrzymane przez sądy. Donald Trump rozwiązał problem po prostu wycofując to rozporządzenie. Możemy mieć też za chwilę kolejną sprawę, dosyć kontrowersyjną i znów zmianę, jeśli chodzi o interpretację Myśli amerykańskiego pan prawa. O zmianach dotyczących marihuany? Dokładnie tak. Otóż za prezydenta Baracka Obamy, to jest część dużej liczby zmian, które następują za prezydenta Trumpa. Otóż za prezydenta Baracka Obamy te stany, które uchwaliły, zalegalizowały rekreacyjną marihuanę. W tej chwili jest 8 takich stanów plus miasto Waszyngton. Pierwszym bodajże był stan Colorado, o czym też mówiliśmy. Tak jest, tak jest. Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Nawet mnie pan tutaj, jak w Waszyngtonie uchwalili prawo, to mnie pan zachęcał, żebym roślinki sadził jakieś zielone. Ja pana zachęcałem? W każdym razie 8 stanów amerykańskich plus dystrykt Columbia, czyli miasto Waszyngton, zalegalizowały rekreacyjną marihuanę i rząd Baracka Obamy zostawiał te stany w spokoju. To znaczy władze federalne, ponieważ w prawie federalnym jest zakaz marihuany, także rząd federalny mógł egzekwować to prawo, a mógł go nie egzekwować. No i prezydenta Baracka Obamy te stany zostawione były w spokoju. Amerykańskie służby federalne w ogóle nie wtrącały się w tę sprawę, uznając, że okej, to jest sprawa poszczególnych stanów, niech one same sobie decydują, co jest legalne, co nie. Jest zapowiedź rzecznika Białego Domu, że w tej sprawie zmieni się również polityka nowego amerykańskiego rządu, że władze federalne będą interweniować. Tam, gdzie została zalegalizowana marihuana na poziomie stanowym, prawo federalne będzie górą i władze federalne będą interweniować. Jeśli chodzi o marihuanę medyczną, bo ona jest legalna prawie w 30 amerykańskich stanach, w większości już amerykańskich stanów, to rząd Donalda Trumpa powiedział, okej, tu nie ma problemu, uważamy, że to jest konieczne, że to jest pożyteczne i w tej sprawie interweniować nie będziemy. Nie chciałem panu przerywać, bo bardzo ciekawie pan opowiadał, ale w pewnym momencie coś u pana syczało. To może być albo czajnik, albo wąż. Niech pan sobie wybierze, co pan woli. Ja wolałbym czajnik. Co dalej? Co ciekawego? Muszę się rozejrzeć. Bardzo syczało? Troszkę. No, tak charakterystycznie. A tu Michał pyta, co ma pan w kieszeni, bo może to. Może to był jakiś wąż, ale sobie poszedł. Co jeszcze? W jednej z miejscowości w Oklahomie, słyszałem, to miejscowość o nazwie Henrietta, zalegalizowano taniec. To jest ciekawa historia. Pamiętajmy, że w Stanach jest wiele takich martwych praw, które powstały 100 albo jeszcze wcześniej, które dziś troszkę śmieszą, ale nie są przestrzegane. Tymczasem zdaje się, że ten taniec, znaczy ten zakaz tańca tam był przestrzegany, tak? Tak, podobno nawet wśród tych praw, martwych praw jest takie, że nie można przejechać kobiety samochodem na drodze. Ale tu akurat rzeczywiście mamy historię z prawem, które było egzekwowane. Jest dziwaczne, ale było egzekwowane. Otóż to prawo mówi, że w miejscowości Henrietta mówiło, bo właśnie zostało wycofane, że nie można było urządzać zabaw tanecznych w odległości do 150 metrów od szkół i kościołów. Jeśli chodzi o liczbę szkół, to ona jest mniej więcej porównywalna z innymi krajami, natomiast kościołów jest rzeczywiście dużo w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, w 2000 miejscowości potrafi być ich czasem kilkanaście. W związku z tym prawie w całej miejscowości Henrietta w stanie Oklahoma obowiązywał zakaz tańca. No i jedna z mieszkanek zorganizowała zabawę taneczną. Została ukarana mandatem w wysokości $25, no i zrobiła się afera. W związku z tym zebrała się Rada Miasta. No i wreszcie ponad 150 latach zakaz uchylono. Czasu już nie mamy, także pozostał nam tylko napad. Bardzo proszę. A to mam tylko tutaj dżentelmena, nie, mam dwóch ciekawych. Jeden w stanie Connecticut spóźnił się na własny napad. Otóż przyjechał do banku o 4:12, ale nie zorientował się, nie wiedział, że bank zamykają o 4:00. Jeszcze ktoś był w środku, zobaczył mężczyznę zmaskowanego, który próbował się dobijać i zawiadomił policję i został aresztowany za napad, którego nawet nie dokonał. Biedny. A drugi pan? A drugi podawał się za napadał na banki, gdy był aresztowany, podawał się za własnego brata bliźniaka. Dopiero kiedy sprawdzili odciski palców, ponieważ on był już wcześniej notowany, zorientowali się, że to wcale nie był brat, tylko on. Żona to z panem musi mieć wesoło, prawda? A jeszcze wymyśliłem, pamięta pan, jak tydzień temu opowiadałem panu o tym byłym mafiozo, który potknął się w więzieniu i podał więzienie do sądu i domaga się paru milionów dolarów odszkodowania. Może my zamiast tego naszego napadu zrobilibyśmy coś, jakieś drobne wykroczenie, obaj trafilibyśmy do więzienia, ja bym rozlał wodę, pan by się pośliznął i zamiast napadać na bank, co jest bardzo ryzykowne, byśmy wystąpili o odszkodowanie. To bardzo fajny plan, tyle tylko, że może umówmy się, że to ja rozleję wodę, dobrze? I na nich się pan poślini. Bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. Dobranoc. Hey! Sprawdźmy tak, proszę państwa, na wszelki wypadek, czy jeszcze się śmieje. Halo, panie... Jeszcze. Panie kolego? Niech pan się cieszy, że się nie udławiłem. No, wie pan, to pan miałoby... Potrafi rozbawić, to, pan potrafi rozbawić słuchaczy. To miałoby swoje plusy. Pierwsza w historii transmisja na żywo. Pozdrawiam pana, dziękuję. No dobrze, sprawdzamy raz jeszcze, ale po raz ostatni. Halo? No nie jest lepiej, jak państwo słyszą. Halo, halo? Tak. No tak. Proszę oddychać. To było ciężkie. Spróbujmy. Oddech i dwa. Raz i dwa. Felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, yeah, yeah. Una musica dolce suonava soltanto per me. No to nie ma końca chyba, proszę państwa. Za 9 minut, godzina 17, program trzeci Polskiego Radia. Już za kilkanaście dni, jak mówiłem, mogą przylecieć pierwsze bociany, choć ponoć już pierwsze są. To jest ostatni moment na pewno, by przenieść ich gniazda z kominów czy dachów na platformy montowane na słupach. Często bowiem bocianie gniazda zatykają przewody wentylacyjne, są poważnym także zagrożeniem dla konstrukcji dachów. Dlatego lepiej i dla ludzi, i dla ptaków, aby nowe bociany domostwa zostały odpowiednio zabezpieczone. Wlatują do Afryki i przylatują z powrotem. Tutaj na przykład z Warszawy tam mają na działkach. Nie chcą. Słupy postawiali. Bocian musi sam sobie wybrać, nie ma tego cudu. Projekt wystartował, robimy pierwszy etap gniazd. Edyta Kapowicz, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Ustawiliśmy pierwszych 34, także jak bociany przylecą, to dopiero przekonamy się, czy im będą się podobały, czy będą je zajmowały. Zaplanowaliśmy 400 gniazd w całym projekcie. Adam Zberyt, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Z czego 300 zostanie przeniesionych właśnie z dachu budynków na słupy wolnostojące, natomiast 100 kolejnych zostanie jedynie zmniejszona ich objętość, odciążone. Dostawaliśmy informacje od mieszkańców wsi, którzy mieli wiele problemów z gniazdami bocianimi umieszczonymi na dachach budynków, na kominach, które niestety z czasem stają się coraz cięższe i generują duży problem, ponieważ powodują znaczne obciążenie dachu i no niestety grożą jego zawaleniem. No one potrafią ważyć, a jeszcze jak namoknie to wszystko, to one potrafią ważyć nawet ponad tonę. Katarzyna Groblewska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Takie największe gniazda. Niektóre z nich bywają naprawdę ogromne. W środku wypełnione są naniesionym jeszcze materiałem takim mniejszym, jakąś słomą. Teraz częściej zdarzają się jakieś sznurki nawet. Jeżeli takie gniazdo jest zajęte, czyli wiemy, że jest to dobre miejsce dla bocianów, jest to miejsce, które bocianom się spodobało i gdzie z sukcesem wyprowadziły lęki, wtedy możemy starać się o postawienie platformy niedaleko naszego domu i próbować przenieść ich gniazdo właśnie na taką platformę, na taki betonowy słup. O ile bocian zaakceptuje, panie bocianowe są dość wybredne. Staramy się przenieść jak najwięcej materiału ze starego gniazda. W zasadzie stare gniazdo w wysokości około 30 cm jest przenoszone na nową platformę. Tak, żeby ona nie była pusta, goła, prześwitująca, tylko żeby bociany, żeby je trochę oszukać, że tam już to gniazdo było w tym miejscu. Zawsze jest ona troszeczkę wyżej niż stare gniazdo, co też sprawia, że bociany chętnie takie miejsca zasiadają. Dodatkowo stosujemy taki ciekawy zabieg polegający na obielaniu gniazd wapnem ogrodniczym, brzegi takiego gniazda, które wygląda jakby było zajęte i właśnie to ma zachęcić bociany do tego, żeby chętniej zasiedlały, bo one nie lubią się za bardzo męczyć i budować nowych gniazd i chętnie przejmują gniazda już wcześniej zajęte. Zdarzają się walki o gniazda. Tak, zdarzają się walki o gniazda i co roku, i to nie jedne, bociany walczą o gniazdo. Pierwszy ptak, który zajmie gniazdo, zwykle jest to samiec, czeka na samicę, która do niego dołączy i wtedy już razem zaczynają to gniazdo budować i wtedy, jeżeli inny osobnik próbuje przejąć gniazdo, wtedy razem go bronią. Bociany są monogamiczne, czy zdarzają się zdrady? Chcemy w to wierzyć i faktycznie przez wiele lat myślano, że to jest ta sama para powracająca na to gniazdo przez wiele lat. Niestety nie jest tak. Badania i obrączkowanie przede wszystkim ptaków pozwoliły

Dziś kup w aptece Riposton, bo na kaca sama woda to za mało. Stosując Riposton, oprócz wody dostarczasz elektrolity utracone po spożyciu alkoholu, które lepiej pomogą nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Samsung Smart TV za 3899 zł otrzymasz 7 kart BP. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy.